سورت بقرہ آیات نمبر دے یوصل دو دیر 132 نمبر آیات دے سورت بقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصوا بها ابراہیم بنیه ویعقوب یا بنی یا ان اللہ اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك و اله ابائك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق اله واحد و نحن له مسلمون تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سورة بقرة سلور حسیوا اول حصہ کے اثبات توحید سل آیاتون بان شامل وا او در بابو نوا دویم حصہ کے اثبات در رسالت نہ اعتراضات او پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم د یهودو د طرفنا او داغه مکمل دفاع او جوابونو یو اعتراض په پیغمبر داو چې ستا خبره ذکر منو تاسو د جبرئیل علیه السلام راځي او هغه زمون په خانی تبا کړی دی په مختلفو عذابونو قبل فرشتہ راځي موږ به منو اوز با موی دافلانه استاز دستا آغا نمنو کبل استاز آغا دل منو خدا نمنو یعنی دو قرآن استاز دل نمنی او دو نور کتابونو استازان دل منی آغا ٹک ده آغا خده آغا خده او پلانه خنره دویم تر سلیمان علیہ السلام پاکی بیانه حالان که آغا جادو گرو زدکو آخا اصو اجادو گرو نو جواب وما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفرو سلیمان علیہ السلام جادو نو کرے لیکن شیطانانو پاس سحر و جادو کرے ہو درے میں اعتراض چھ سحر جائز دے پس سحر اللہ فرشتے رالے گرے ہوئے او تمنگ دے سحر نہ منکے جواب وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت د سن الله فرشته پسې نه دی رالي غلي او کړالي غلي نو د پاره د امتحان سلوړه می اعتراض تمنګ د الفاظو منقولو نه منکه حالان کې پدې باندې دا جائز دي یا به حق فلان یا به برکت فلان یا به جای فلان یا به حرمت فلان یا درود تاج دا حسمن نه دي نو جواب لا تقول راینا آغا الفاظ موائے چاہی که بوئید شرکوی صاف لفظ وائے او پینزم پا نسخا مخی بده یو خبر کولا اوز داغین انکار که اوز پوری بده وی زیارتون لدو خوزت لل جائز دی داغی پنمونو منخت پیش کول جائز دی داغی وسیلی جائز دی اوز وی ناروا و حرام دی و مخی میزکوی جماعت پتا نوا اوس مې قران ولستو نو ماته پته ولګیدا چې وسایل شرکیه منري د خوزت لن مقبره ته حرام دي دارنګي چوری کول په میاد سفر کې ما به مخه کولا هم ته پته نه وا دا حرام دي پوش لمانن سخ من آیتن او ننشانات بخير منا او مثلها شپغم اعتراض الله نائبان نیولې دي او ته موږ دا غینه منکه وګو دا الله نایبان دي کنه دا الله نازولی دي او ته موږ دا غي نه منکه لکه چې سړی چت تخیږي نو پاولې نه بغه چت تختې شي نو چې سړی او جج لذي نو د وکیل نه بغیر جج دتلې شي نه نو دا زموږ د پارسری وکیلان دي اولیا نو جواب قالو تخذ الله ولدا دا اعتراضو جوابونه سوکړي پینځه سبحانه یو بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون. دریم جواب درې جواب نو ضرورم بدیع السماوات والارض او پینزم و اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون. کله چې الله د یو کار فیصله وکړي چې شانو بیا شي نو داغه وکیل ته څه ضرورت دی چې وکیلان نیسی وی وکیل خما او تازه کني سو چې جد زما په خبره باندې پوه نه دی او الله زما ستا په حال باندې سره پوه دی. انه علیم بذات الصدور بشک دا الله پوه دی په مرادونو د شنو په خوا بدا اعتراضونه ډیرو اوس ماشاء الله خلق پاره طریقه چې خبر شو و دا اعتراض نه کوي او په خوا به ځکه خبر نو ناغي ګنوي چې موږ غټ اعتراض کوو چې سړی جج د ځینو وکیل نه لیز زده بغیر د وکیل نه جج دتلې شي بغیر د پولینا پارسنګ نه اندر پایان چت هټې شي دا اولیان څه جوړ کړو پارسنګان او پولی او اندر پایاګان دا اولیان څه جوړ کړو وکیلان الګه وکیل خو کله کله بغیر سوې دروغ مو خو د کیس غټړو نو ته وی چې اولیا دروغ جن دی الله یعذ بالله نه نه نه نه الله ضرورت نشته وکیل تا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. او سورۃ یونس کې نور مریم کې اوقاف کې داغه صدا جی لم یتخذ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم کبرت کلمتا تخرج من افواههم. او بیا ووم اعتراض کته رشتینه پیغمبر وی نوستا په صداقت با الله موږ سره خبرې کړې وي یا به موږ ته یو فرش پیغمبر فرشته رالی غلې وي چې دا پیغمبر دې زما صحیح نو نه خطرغه د الله د طرف نه او نه موږ ته ویلې نو جواب قانون په دې جاری نه دی چې بادشاہ یو فیصله کوي یو حکم را لېږي نو نه قانون چې ار چاته نه وي ار چاته وي کنه اے عام ریڈیو باندې اعلانو کې هر چا خوشی لنه جی او دویم دا چا عام اعلانې کړي قران کې ویلو ان ارسلنا کا منګا لګلې پیغمبر تعالی دا ان ارسلنا کا ها بالحق بشیر و نذیر ما لګلې ته بیا دا و متراز او دا اتم اعتراض رمین زدر خبر شروع وې نو دو خبر منگ بیان کری وی یو بیت اللہ دا توحید دا پارا جوڑ شوی نوال پک شرک وی واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل انتحرا بیتیا لطائفین والعاکفین والرکع السجود. او دویم خبر ربنا و باس فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتکا ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم. او دې زنا نننی سبق کې درې ما خبره وا درې ما خبره سوا ها ستانم سره تا اولاد درې ما خبره سوا توحید ټول انبیاء مشترکه مسله وا خصوصا ستانو ستاسو مشرانو به وصیت کړي دا ځویخ نه ووصوا بها ابراهيم بنيه ويعقوب. کله کله نوم راځي طالبانو باز نو زم جنوم نه راځي نو بیا زدا سم طالب ویښه ووصا بها ابراهيم بنيه ويعقوب وصيت کړو بیا په دې مسلې د توحید باندې چا په وصيت کړو اعلی مقام والا پیغمبر ابراهيم ابراهيم عليه السلام اے پخپلم کلکو اولادم کلکو بچیم او نسیم او کلوسیم کلکو او سره د کلکوالینا وصیتونه پکړو په دې مسله ګوره ډیر کلک پیغمبرو او بای کارټونه کړو الله ول بچو کې پیغمبران پیدا کړل الله ول نسو کې پیغمبران پیدا کړل او الله ول کلوسو کې او تروسو کې پیغمبران پیدا کړو. لکه یو حدیث کې راځي شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحم الله ذکر کوي الکریم ابن الکریم ابن الکریم الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم په خپل عزت مندو په ابوزی عزت مندو اسحاق علی السلام نو سه عزت مندو یعقوب علی السلام ها او کل وسه عزت مندو حضرت یوسف علی السلام او عزت مند ګړ ګړیو الله په دې دین باندې الله زمونږ آئنده نسلونو مې عزت مند جوړ کا دیندار موحدانه جوړ کا زمنګ په نسل او په نسب کې الله دینداری پیدا کا ووصا بها ابراهيم بني ويعقوب او وصيت کړي په دې مسلې ده ته وصيت اخيري خبره ته وي داغه نبي ورستو بل خبره په چری غړي حکم یې کړي په دې باندې ولکه زما مشر ماته په دې حکم کړي زما استاد په دې وصيت کړي زما پلار ماته د دې خبره بیان وصيت کړي ووصا بها به ابراهيم نن بچي خبره مني د پلار وصيت نه مري شي نه مري ووصا بها ابراهيم بنيه ويعقوب وصيت کړي په مسله د توحيد باندې ابراهيم عليه السلام خپل زامنو ته ويعقوب او يعقوب عليه السلام ګورا ذکر د يعقوب یو کړه په د تيقظ چو ګورا اغا نوسو تیم وصیت کلیو زامنو تیم وصیت کلیو دا پارا درد بنی اسرائیل انو میواغ سیرا ان اللہ اگورا دا ابراہیم علیہ السلام و سلام سلور زامنو یب اسماعیلو بل اسحاقو علیہ السلام آیو مدائنو او درم مدینو سلورم مدین او مدائن وچون کې هغه د ډېر مشهور وګرځیدو ځکه د دین په وجه مشهور شو اسماعیل او اسحاق الله پیغمبران کله دنیا د ګډ ګډ داغینو مور سره پوه کم خلکو چې د دین کار کړي الله داغینو د دنیا ګډ ګډ تر رسولې پوه شي په دین کته وجه ځان مشهور کما او زمان د رستو زمانو پادشي بای په صحیح طریقه دا الله کتاب تعالی سوا چوا الله به دنیا کې او زلیداز په شان تر دنور اسماعیل السلام څنګه او زلیدا اسحاق علی السلام څنګه او دو زامن نورو مو خدا غي تذکره سوک نه کی پیجنیم نه چیر دا مدین او مدائن سوک دي سرلګ ډیر پیجنی به چې سوک تاریخ یا کتابونه ګوري پوهه یاد سلیمان علی السلام او داوود علی السلام زیو سلیمان علیہ السلام دا نور امزام نور سوک پیجنی چی سوکو سورو دا سلیمان علیہ السلام نا علاوہ نور زامن دا داود علیہ السلام خالقا نپیجنی زکاگی دا دن پا میدان راغلی نو او سلیمان علیہ السلام دا پلار پا دن پا نقش و قدم روانو دا اللہ کم زیتا ہو رسا کم خالق چې دا پلار او دا مشرانو او د دینداري په نشو قدم روان دي الله پاکي او زلې دنیا او اخرت له خسته کی او چني دغه صفات دي لکه کنان او وصا بیا ابراهيم بني و يعقوب يا بني اي زما بچو ان الله اصطفى لكم الدين زکه پلار په بچو ډیر مهيني وې اسنه چې بچي می دا صفات ني شي ان الله اصطفى بشك الله غره کړي ستاسو د پار دین فلا تموتن ممرئ تاسو الا مگر ملشی وانتم چه تاسو مسلمون منن کی تابدار دا آیات مخکم دستم رازی سورتی آل عمران کے اوس دا سوال لازی ممرئ مگر په حالت اسلام نو مرد چا اختیار کشتا زما سپتا لکی چه زد گاڑی که دکشا که نازم او اغا الٹی شو سیڈنٹی شو زما مرد آگه نرازی مرغو د چا په خوخه نه ده د چا اختیار کې نه ده نو څنګه چې په اسلام کې مون او حدیث کې راځي هر انسان به پورته کولې شي د قبر نه پاغه حالت چې په کوم حال ده مړو یو به اوسو پورته کولې بشي ها چې په کوم حال ده مړو او ته ومړی مگر په حالت د اسلام مقصد ده همیشه د دین په کار کې اوسېګا مسلمان مومن یا درسونو کوا نو پدې کې بتاله الله یو ځل مرګره ولې یا جمعات کې یا مدرسه کې یا په بازار کې ته مسلمان مومن موحد اکثر سینماګانو کې اوسېږي فلمونو اکټرونو غندونو پای کې کته پورته کیږي هغه مرګ راشنو کپاغي کې اوتنی په بل یو طریقو د راجو خوکار خدای سره برابر چلی دی کنه نو تا همیشه د دین په کار چلےګا او یو ځل په طاله په دې کې مرګ راشي لکه لوار لواری کوي نبی پای کې ول مرګ راشي خلق سوې وې پلانې انګر او پلانې لوار مړلې پلانې ترکان مړلې او چې کله عالمي د قران او د سنت درسونه کوي ته الله وی شکنه راغل او مرګ راشي نو خلق سوې پلانې مولانا سی وفات شوه دی په علم کار باندې منسلکو د دنیا نه پاره لاره په شو دا معنا ده ام کنتم آیا وی تاسو شهدا موجود از حضر یعقوب الموت کلا چه حضر شو یعقوب علیه سلام تعالی مات دمر از قال لبنی یاد کچویر قلو زامنو تا ما تابدون من بعدی تاسو بدا چا عبادت کوی رستو زمانا اے بچو چزنی ما کلا کلا بچی زان سرکینوا شاگردان کې نو ورتوا چې زین الله ارشم یا مرشم یا نیما نو تاسو به څنګه عبادت کار کوئ ته دین کار به څنګه چلوئ قالو نو وی خزامنم سمزامونو نعبد الهک من به عبادت کوو د مدرګار ستا و الها ابائک او د مدرګار د پلارانو ستا کمو چتا سو د چا عبادت کړو موږ بازار عبادت کو ستاسو مشران او د چا عبادت کړو موږ بازار عبادت کو نو عبادت اغه او داغه مشران او داغه نو سو د چا کاو د یو الله غورا نعبد الهک موږ با عاجزی او فریاد کو الہ ستاتا مددگار ستاتا و الہ ابائک او آغا مدرگار دا پلاران استا چه ابراهیم علیہ السلام دے یو تا یاد ایے اسماعیل علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام دے الہم واحدا دا مدرگار اکیو و نحنو لہو مسلمون امان بای خواست دی اللہ تا غالکی خودنگی یہ رو یا لکا دا خلو مشرانو تابداری ہو گئی د خپل مشرانو دین په سر روان شي خلک وي کنه وینه وی خلک پیدا شوی نو وی مسلې کوي د خپل مشرانو سوې ها د خپل مشرانو دین په سر روان شي واتا ته پته شتا ستا مشر سوکو زمنګ مشران خدا دې جو قران دا نمونه غسري ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام يوسف عليه السلام ها نمونه غسي او د دې په اړه کې الله حکم کړي او تبع ملت ابراهيم حنيفا او یو هغه مشر دی چې اسه مشرانو خو نمونه نالي لکه سوره زخرف ګوري تاسو مشران شتا خو نمونه او خیا نمونه نشتا دوشتم آیات د پنځوشتمې پارې سورته زخرف 22 نمبر آیات بل قالو انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون بلکې وای دی چې بشک مونږه مندل خپل پلاران على امة په یو دین باندې خپل پلاران ستا پلاران سوکو انا وجدنا آباءنا بشکا مندلی منگا پلارا خپل لیکن پلارو خواه کن پلار جانا خواه پلاری معلوم نہیں کن زکر چه کم دے مشر دا اکثر دا مشرکین و دا غلط و خلقو مشران معلوم نہیں دی پلار نہیں کن لیکن پلار یاد نہیں کن یادے کدا پیغمبرانو یادے زوخه غږ په پیغمبرانو خبره کومه او کدا غینا لوا بل مشر یادې نو شیطان دې نمرود دې فرعون دې شداد دې هلاکو خان دې ها دې وکه مودي دې انا وجدنا نام مشران دې دای کنه موږ د خپل مشرانو موږ بابن یو بل قالو انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم مهتدون او بشک من په نوشو قدم دا غیبان لار مندون کیو اور پس آیات کے بیاوی وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَزِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا مَگر وِلُو مَالْدَارُ دَاغِ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّتٍ امیشا دا مشرک دلیل دادے پا مجهول بانے روان دے تخپلو آبا و اجدادو وسمه د خپل آبا او بزرګانو تابعداري وکي ستا با واجدا بزرګان کم دي نمونه والا و منګ اهل سنت یو د اهل سنت او مشران کم دي نمونه والا او زمون مشران دي اما اهل سنت والجماعه اهل سنت او جماعت مشران کم دي شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام امام ابن قیم فهو من کبار اهل سنت والجماع دا آدم شرانو دا اهل سنت والجماعت نو و انا علا آثارهم مقتدون نمین نشه خوده خوده گواده کتونو مرتیجی خود اخبرو مشرانو نم نشه خوده لی راشا منگ دا اخبرو مشرانو مخوده لی شو انبیاء علیہ السلام صحابہ و تابعین و تبع تابعین او داس الہ حل مجرا او سمو خود لے شو دخلو سازانو دخلو مشرانو ولہو و الہ آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد آدم درگار کیاو ونحن له مسلمون او من غاد الله تا تابدار او د کوم تابدار یانو د کوم خلقو تابدار وکي کوم باندې چې حکم کړي موږ ته انبیاء د مسلمان دا غي په نوښو قدم باندې بزو دولسم سپاره سوره یوسف وګورئ آیات نمبر 38 کې او وي زبد چا تابدار کوما کم زمنګ مشرانو چې د چاته بيداری کړي دا پکا چې موږ دا مشرانو تابعداري کوو دا یا دونه مستایا دی ته الله وتبعت ملت ابائی ابراهیم و اسحاق و یاقوب دونو سره سانو سره خلیل الرحمن خلیل مو هغه خلیل الرحمن خلیل الله کا خلیل الرحمن واتبعت ملت اورانو مو ہے خلیل الرحمن واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب وګور نومونه واس ما تا بذاری کړي د دین د پلارانو زما چې ابراہیم علی السلام دے اسحاق علی السلام دے یعقوب علی السلام الله منګ هم دا غي په تابعداري روان کا وتبعت ملت ابراهيم الکه د پلار ته بزاري چې کینو د کم پلار د کم مشر کینو غوالا زخ نو ملم زکدا غي بیان کوما وتبعت ملت ابائي ابراهيم و اسحاق و يعقوب زدا غي ابراهيم عليه السلام بیان کوما شټول نقش قدم د انبیاء او اکثر پاغ په سروان دي داغ نوسیو بچو کول وسی داغه بارک الله مون ته حکم کړي ابراهيم عليه السلام پلار ته وي يا ابته لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ازما پلارا ته د چا عبادت کې چې اورین وینینا او نشل کولستانه زره بر یوشه صداغه چا عبادت کې ابراهيم عليه السلام پلار او خپل قوم ته اني اراك وقومك في ظلال مبين اے پلارا وینم تا قوم صاف گمراه اخکار کې ها لا الم اکچرتا فلما جن عليه الليل را كوكبا فلما هذا ربي فلما افل قال لا حب العافلين يو يو ذکر کړي اني بريء مما تشركون حغا ابراهيم عليه السلام چې په یو رکو کې خپل قوم ته ولاړل بلار تا ولار لے او بادشاہ تا ولار لے وی تاسو مشرکان یی ز مشرک نیم تاسو گمراہان یی زو گمراہ نیما ز دو گمراہانو او دو مشرکینو نجدائی ما واح ابراہیم نو آغا چغا داغا اللہ تا دیر خواق شوید فمانگ داغا تابداری لازم کری دا کلوی وطبع ملت ابراہیم حنیفا کلوی ان ان ابراهيم كان امه قانتا لله او ابراهيم عليه السلام امه ابراهيم عليه السلام امه کله ابراهيم عليه السلام بارك الله و وجعلها كلمه باقيه في عقبه اغه کلمه ابراهيم عليه السلام ما چاغه کوم بیان کړو داغه په نسل کې ما باقی داغه په اولاد او په نسل کې پاتې کړو وجعلها کلمه باقیه فی عقبه آغا ابراهیم علی السلام اننی براء مما تعبدون فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وګورا آغا ابراهيم عليه السلام بارك الله واذا تاب ذلك وكاي واتبعت ملت ابائي ابراهيم واسماعيل واسحاق الهم څنګه خسته بیان کوي وا داغه تاب داري پکار داسه وصيتونه ته اهلي ها نعبدو الهك و اله هو الله بچم تابعدار ورکړو الله نسیم تابعدار ورکړو الله د زمنګ بچي او زمنګ شاګردان تابعدار جوړ کړي و اله او د دین تابعدار و اله ابائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله واحده او سوره لقمان یو لسم آیات کې الله سوې و تابع سبیل من اناب الیا باز خلکو عزت بل چانه منما قران او حديث منم نو حديث من انکار کوي اول وی قران او حديث منما اوس حديث نه انکار کوي اوس قران کافر دي حديث زني دي بیا به وی دا قران کوم دا باز خبر سینری داله گزونی دي ورو قران ته خبره روانه ده او قران یقیني دي او حديث دي حديث زني دي احادیث د قران کریم تشریح ده سوچ احادیث ته سپګوري د قران ته سپګوري د مثال د چغړ ده سيزونه دوه دي ته دوه کاری خدای یو ده الہ واحد د مدرګار کی او ونحنو له مسلمون من غی خاص الله ته تابعدار غاله کی خودن کی واسترغیب ورګی تلکا امته دا ټولګه د پیغمبرانو خدا خلت تاکه تیر شلا دا ټولګي د پارا بند دا ملوا که سبب چا ټولګي کړي وا ولکم ما کسبتم تاسو د پارا بند دا عمل چ تاسو کوي ولا تسالون عما كانوا يعملون او تاسو بنشي کولې تاسو نه دا کارونو شایکم عمل کړو په خوا وقالوا يهود نصارى كونوا دن او نسوارا تا تدو شیطا سو یهود او نسوارا تا سو بلارو ممئی شیطا سو یهود او نسوارا تا سو بلارو ممئی زج یهود و یهود شی نو پسم لار بشی نسوارا و نسوارا شی نو پسم لار بشی منگو نا پسم لار پا یهودیتو پا نسرانیت نرے سم لار پسلا قل بل ملت ابراهيم حنيفا وتب ملت ابراهيم حنيفا الله بلکه تابعداري او غاد دین د ابراهيم عليه السلام حنيفا چکلک په توحيد باندې ولاړو د شرک رد کوونکو چداغه تابعداري د وکلا نو په سملار بشي او ما كان من المشركين ان ابراهيم عليه السلام د مشرکینو نا حنیف پر خودل د یوشی او مندل د بلشی حنیف تفسیر کریم الرحمن ترجمه ډیره خسته کړیا وی حنیف چاته وی قا قائما بالتوحید وتاركا للشرك والتنديد کلک په توحید باندې ولاله د شرک رد کوونکی او دا معنا زموږ د شیخ مختار وما كان من المشركين ان ابراهيم عليه السلام د مشرکین نه قولوا يا من امن ایمان اور بالله فالله پاک کتاب چرا لګلی شی ویلینا منګه تو پاک کتاب منو چرا لګلی شی ابراهيم عليه السلام تا اسماعیل عليه السلام تا اسحاق عليه السلام تا او يعقوب او يعقوب عليه السلام تا ولد با اولاد دا ایتا وما اوتی موسى و عيسى او پاک کتابونو جوړ کړی شو موسی علی السلام عیسی علی السلام تا پاک کتابونو جوړ کړی شو نورو پیغمبرانو تا د طرف طرف د دینا لا نو فرق او جدای بن کو منگا پمیند یو تنګی د پیغمبرانو نا و نحنو له مسلمون او منګی خاز الله تا غاله کی خودن کی الله تا بغاله دو مسلمون مخلصون ابن الانباری مانا کرده البیان کے البیان دو قرآن تفسیر دیگا ابن الانباری لکلے دے آغا ترجمہ کرده مسلمون اے مخلصون للتوحید فا ان آمنو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا لکد خلق ایمان رولو پشان داغی چی ایمان نولی تاسو صحابو بی پده قرآن بانی پده پیغمبر اے صحابو ستاسو غنده دی خلقو ایمان رولو نفقت دی تدو دا خلقو پس روان چی پس ملار بانی یعنی سملار سبب دت للو دا چا گردی یعنی دا صحابو تابداری کول سبب دا سملار دامو خلقو گردی کم خلق چې د صحابه په تابعداري روان دي راغه په سملار دي کم خلق چې د صحابه په لار روان دي نو هغه ناکام دي فقد تدو او چې کم خلق صحابه په سبد وي دا حق پرسته توهین او سپکواله کوي نو هغه ته سملار چا خود را بیا د سملار ولا خلق بیاشته نه صحابه چې ته صحابه نو صحابه خوش پیدا کیږي نه او چې کوم پیدا کیږي حق پرستا غو بدنامي دین بده چا نزد کې سوخته بول صاحب د دې صاحب نه دیوای جی الکفا فیل می روایت کې خطیب بغدادی ذکر کړي د امام ابو زهقا چیل صفه کې اغه اذا رأيت الرجل ينتقص من اصحاب محمد ينتقص آدم من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فعلم انه زنديق کلا چې ته یو سړی ویني چې هغه د پیغمبر په صحابو کې په یو صحابي باندې بد وای چې فلانه صحابي داسره فلانه صحابيات داسره د نبی عليه السلام بي بيان داسره ينتقص احد من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فعلم انه زنديق پوشا چدا کا زنديق دي وسم چې صحابو پس سو خلوا زي صحابو نقصان خلقو ته بیانې صحابو حالات خلقو ته بیانې نقصاني فعلم انه زنديق پوشا چاغه سره اغا زندیق ری صحابہ نوی مقام لری خوا اصحابی کن نجومی بی ایم اقتدیتم احتدیتم و این تولو کدی واولی دلن فا انما هم فی شقاق نبیشک دی پا خلاف کری دا اللہ سرا فس یکفی که هم اللہ حضر دی چه کافی بشی دی را اللہ پیغمبر استاد طرفنا فس یکفی من که لهم اللہ زده کافی بجی استاد طرف ناده لر الله او هو السميع العليم او دا الله اورید الوالا په عبادت شاده سبغۃ الله ایرن شیپ دین د الله و من احسن صد در خستا من الله اذا الله نا سبغا پران کی و نحن لو عابدون او منګی خاص الله ته عبادت کوونکی قلوا پیغمبر اتو حاجوننا آیا جگڑ کوئی تاسو منگ سرا فی اللہ پا دین دا اللہ کے وهو ربنا ودا الله زمنگا رب دے وربكم رب ساسره ولنا اعمالنا زمنگ دے پار بدلی دا اعمال زمنگ دی ساسو دے پار سزا دا عمل ساسو دا ونحنو له مخلصون او منگی خاز اللہ تا اخلاص کونگی مخلصان دلنا ام تقولونا بلکوائی تاسو چه بشک ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام والاسباط اولاد دائی کانو هودن یهودیان یا نسوارا ویا انتم آلم ام اللہ آتاسو خفوئی گئی اللہ اے یهودوی چه دا انبیاء علیہ السلام یهودیانو نسواراوی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل او دا اولاد علیہ السلام نسواراو الله و تاسو خپويږي کز تاسو خوای چې يهوديانو نسواراو الله و زم چا غینو آل عمران 66 نمبر آیات وګوري الله سويداغي بارکي شپک شپته نمبر آیات د سورته آل عمران وګوري ما کان ابراهيم يهوديان ولا نصرانيان ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين نو ابراهيم عليه السلام يهودي څنګه يهوديان وي نو ابراهيم عليه السلام نصراني څنګه نصارا وي او لکلک زما په دین باندې ولاړو او نو دې د مشرکین نا څنګه مشرکان وي ما كان ابراهيم تایز راړه وکړه یار دغه خوب درځي ما کان ابراهیم یهودن ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانیا ولکن کان حنیف مسلما وما کان من المشرکین دا تایدا ځل لریګه کدرس مقصد دی چې زه به قران زو کوم سبب درس کوم زر په آیات باندې تایید لیکه ځان سره قران ځل پیدا کا پاګی لیکل کوا شو ساته علبا کار کئ او کنا وی لال غوا پپایا کلا اس وخت ته روا کین قران مخه ته نسو بس زمړه به باڅ سمجه کینو کوا وما نزلم ممن کتم شادت نندو من الله سو دل دې ظالم دا چانا چپټکلا گواہی د توحید چ د سروا من الله اتر ودا الله نا وم الله د سرا د توحید گواہی وا او نو دې الله نا خبردار کارونه چ تاسو کوي دا یو ټولګي د پیغمبرانو تاکي تیر شدا دا ټولګي د پارا بدل دا غي عمل واچا او کلو ولکم ما کسبتم تاسو د پارا سزا د عمل لچ تاسو کوي ولا تسالون عما كانوا يعملون او تاسو بنشي کولې تاسو نه دا کار